opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 11 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Strefa czerwona jest pusta, w strefie żółtej tylko 3 powiaty. Za chwilę o nowej liście miejsc z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Jest wstępna lista krajów, do których od środy będzie obowiązywał zakaz lotów. 14 państw wypisano. Mija 19 lat od największego zamachu terrorystycznego w historii, ataku na World Trade Center. Od jutra tylko 3 powiaty w Polsce będą miały zaostrzony rygor sanitarny. Są w strefie żółtej. Po raz pierwszy żaden z powiatów nie znalazł się w strefie czerwonej, czyli z największymi restrykcjami. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę, z którą zapoznała się Barbara Góra. Od soboty w całym kraju tylko 3 powiaty będą w strefie żółtej zaostrzonego rygoru sanitarnego, powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Województwo małopolskie, powiat limanowski, przeniesiony został ze strefy czerwonej. Powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej. I w województwie wielkopolskim powiat gąsteński, jest to nowy powiat na liście. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował też o tak zwanej liście alertów. Może w następnym tygodniu znajdą się te powiaty w strefie żółtej lub czerwonej. To są w województwie opolskim powiat kluczborski, nowotarski w Małopolsce, aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, głubczycki w opolskim i powiat myślenicki w województwie małopolskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Będziemy mogli polecieć do 14 kolejnych krajów. Znamy też wstępną listę państw objętych zakazem lotów z powodu koronawirusa, która ma obowiązywać od środy. Znikną z niej m.in. Albania, Malta, Rumunia i Indie. Chodzi o to, żeby ograniczyć podróże do krajów, gdzie łatwo się zakazić, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jeżeli statystycznie w danym kraju, a obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, z krajów europejskich, no tam przykładowo statystyczna szansa, żeby się zarazić, jest ponad 10 razy większa niż w Polsce. No więc chodzi o to, żeby ta skala podróży była może nieco mniejsza, wtedy statystycznie rzecz biorąc mniejsza szansa, że zaimportujemy w jakiejś dużej liczbie te zakażenia do Polski. To na razie wstępny projekt listy, na której jest 31 państw, w tym Francja, dokąd na razie można latać bez przeszkód. Ostateczna decyzja w poniedziałek. A prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że dziś ogłoszone zostaną nowe obostrzenia związane z pandemią. O ograniczeniach będzie decydować Rada Bezpieczeństwa. Prezydent dodał, że będą to rozwiązania dostosowane do sytuacji w poszczególnych regionach. Musimy być realistami, nie możemy poddawać się panice, apelował Emmanuel Macron. Prezydent Francji będzie uczestniczył w zebraniu Rady Bezpieczeństwa. Spodziewane są decyzje dotyczące większych miast oraz możliwych zakazów demonstracji. Przewodniczący Rady Naukowej, która doradza prezydentowi w sprawie COVID-19, zadeklarował, że rozwój pandemii koronawirusa we Francji jest niepokojący i zapowiedział trudne decyzje w przyszłych dniach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w stołecznym ratuszu. Ma ona związek z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania biura będą skupione przede wszystkim na tym, by sprawdzić, jakie działania zaradcze władze miasta podjęły po zeszłorocznej awarii w celu uniknięcia powtórki z tego, czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Pod koniec sierpnia doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki z 7 dzielnic lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. W środę wojsko zakończyło budowę mostu pontonowego. To na nim w ciągu 2 tygodni powstanie alternatywny rurociąg. 19 lat temu świat wstrzymał oddech. Terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone. Zginęło niemal 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Członkowie Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w World Trade Center na Manhattanie. 3 spadł na gmach Pentagonu. 4 maszyna miała uderzyć w Biały Dom, ale dzięki akcji pasażerów rozbiła się w Pensylwanii. Pani Krystynie Sierpniak udało się uciec z 91 piętra jednej z wież World Trade Center. Wszystko leciało z góry. Słyszałam krzyk niesamowity. Odwróciłam tylko głowę i widziałam, jak wszystko leciało. Ale to było potworne. Meble, ludzie wkakali z okien. Wyskakiwali, bo nie chcieli się żywcem spalić. Nie mam pojęcia. Zaczęłam po prostu biec. Bałam się odwrócić i spojrzeć. Czułam, że wali się wszystko, że wali się i za chwilę chyba zginę. Ja biegłam, zdjęłam buty, biegłam boso. Mam całe stopy, nogi pokaleczone. Cały dzień szłam na pieszo. O 8 wieczorem doszłam do domu. Na znak pamięci o 8.46, czyli po południu naszego czasu, zabiją dzwony w nowojorskich kościołach. Zamek Królewski w Warszawie solidaryzuje się z Białorusią. W weekend zostanie podświetlony w biało-czerwono-białych barwach. Od strony Wisły, my mówimy o fasadzie, która skierowana jest na wschód, właśnie ku Białorusi, zamek będzie podświetlony na biało z czerwonym paskiem po środku i znowu na biało. Więc wszyscy, którzy będą patrzeć od strony praskiej, jechać Wisłostradą, bądź przyjdą do naszych królewskich ogrodów, będą w sobotę wieczorem i w niedzielę wieczorem mogli te kolory białoruskie i ten gest solidarności obejrzeć dokładnie. Mówi dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Wojciech Fałkowski. W ramach akcji zainicjowanej przez Instytut Adama Mickiewicza w weekend podświetlonych będzie kilkadziesiąt instytucji kultury. To był Serwis Trójki. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. Naomi Osaka i Wiktoria Azarenka zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Japonka 7-6, 6-3 i 6-3 pokonała rewelację turnieju Amerykankę Jennifer Brady. Jestem dumna z tego, że do każdego meczu wychodziłam tak samo nastawiona, zawsze patrzyłam do przodu, walczyłam o każdy punkt. Zrobiłam to i dlatego wyjeżdżam z turnieju zadowolona. That's what I did and I'm leaving here pretty proud. Powiedziała na pomeczowej konferencji Brady. W drugim półfinale, będąca w znakomitej formie, Azarenka pokonała inną pupilkę gospodarzy, Serena Williams, 1-6, 6-3 i 6-3. My kibicowaliśmy do wczoraj, nie w Nowym Jorku, tu odpadł błyskawicznie, w Kitzbühel, Hubertowi Hurkaczowi. Niestety w słynnym kurorcie narciarskim nie pograł długo, dość zaskakująco. Do 1-4 ograł go szerzej nieznany Niemiec Maximilian Marterer. Po tenisie dwa kółka i popis młodego Szwajcara Marka Hirschiego. Młodzian z Berna, gdzie urzęduje szwajcarski rząd i gdzie od XIX wieku można spotkać na wybiegu nad rzeką Are, znane z miejskiego herbu niedźwiedzie, zwyciężył na trasie 12 etapu Tour de France. Michał Kwiatkowski był 23. Liderem pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Wiceliderem Tirreno Adriatico bez zmian jest Rafał Majka. Wczoraj na metę czwartego etapu wjechał na 8 pozycji. Zwyciężył Australijczyk o nazwisku dobrze znanym z F1 Lucas Hamilton. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kanadyjczyk Michael Woods. Majka traci do niego tylko 9 sekund. Po 2-4 koła. Dziś startuje rajd Turcji. Przed rokiem klasę i tylny zderzak rywalom w rywalizacji WRC 2 pokazał Kajetan Kajetanowicz. Z piekielnie szybkiego rajdu w Estonii przenosimy się do piekielnie trudnej, wymagającej Turcji. Trudnej dla sprzętu i dla załogi. Dla załogi ze względu na wysokie temperatury, tam nawet teraz panujące, i trudne dla sprzętu ze względu na bardzo dużą ilość wyboi, bardzo dużą ilość dziur, dołów, a także mnóstwo wielkich kamieni, w zasadzie głazów, które są bardzo ostre, co czyni ten rajd również trudnym dla opon i bardzo wymagającym. Jest to rajd najbardziej loteryjny, najmniej przewidywalny w całym kalendarzu Mistrzostw Świata. Mówił tuż przed startem tegorocznej edycji rajdu Turcji Kajetan Kajetanowicz. Jeszcze piłka na koniec krajowa. Paweł Bochniewicz, prawie dwumetrowe chłopisko, będzie szukać dużych łóżek w Holandii. Przenosi się z Górnika Zabrze do Herenveen. Z kolei Bartłomiej Pawłowski wraca do kraju po nieudanej przygodzie w Turcji. Będzie zawodnikiem Śląska Wrocław. I słyszymy się na Sportowo za godzinę. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Przelotny deszcz dziś tylko na północy i w górach, poza tym pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie 22 stopnie, w centrum 20, na Podlasiu i nad Zatoką Gdańską 18. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Poczwórny aparat za 1229. Taniej o 170 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Dinozaur dmuchany wielki, do tego zbroja rycerza stalowa

Ladypunk i goście Mniej niż Zero. Przyznam, że jak Jan Borysewicz wspomniał mi o pomyśle nagrania jeszcze raz pierwszego albumu zespołu, trochę wydało mi się to dziwne, ale efekt końcowy okazał się całkiem fajny. Zaproszenie gości na pewno nadało tym ponadczasowym dźwiękom nową jakość. Koniec przerwy na kawę, bo teraz utwór dla kochanków. Tak, grupa Dirty Loops ostatnio była z nami parę razy, pokazywali, jak pięknie potrafią odnaleźć się w takiej funkowej estetyce spod znaku Michaela Jacksona, co było trochę sprawką Quincy'ego Jonesa, który produkuje ich muzykę. No ale kilka dni temu grupa pokazała także, jak potrafi pięknie grać po prostu, razem, na żywo. Niesamowite, po prostu. Niesamowite. Songs for Lovers, Coffee Break is Over. Dirty Loops. Polecam Państwu obrazek do tego kawałka muzycznego, bo to, co panowie wyprawiają, jak cieszą się z tych dźwięków, no, to jest zaraźliwe po prostu. Dobrze, wracamy do polskiej muzyki. Limbowski, Pogrzeb mnie. Pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. Pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. I odkop mnie za rok, gdy zatęsknisz. Kochanie, stało się, już jestem jednym z nich, którzy cię śledzą myślami, męczą wiadomościami. Spróbuj więc inny gest, łopatą wykop mi grób. Pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. Pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. Pogrzeb mnie, zakop i zapomnij. I odkop mnie za rok, gdy zatęsknisz. Pogrzeb mnie i Limboski. A teraz przechodzimy do nowej płyty Renaty Przemyk. Renata Przemyk i Mężczyźni. Wczoraj słuchaliśmy duetu z Arturem Andrusem, a na dzisiaj mam dla Państwa duet z Adamem Nowakiem. Ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś korytarzu stał. Martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem długie jak wyjątkowy. Podczas 77. Festiwalu Filmowego w Wenecji dyrektor warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska odebrała kolejną w ostatnich tygodniach nagrodę Woman in Cinema Award, która została przyznana za działalność artystyczną i produkcję filmów operowych oraz za zaangażowanie we wspieranie talentu młodych artystów. I z nami jest pani Alicja. Dzień dobry, pani Alicjo. Dzień serdecznie. Oczywiście przede wszystkim gratulujemy nagrody, no ale chciałbym się dowiedzieć, co ta nagroda znaczy dla pani. Powiem, że byłam niezwykle zaskoczona, gdyż nagroda Woman in Cinema Award przyznawana jest przez całą Akademię Dziennikarek Włoskich. Przede wszystkim kobietom, ale również mężczyznom, którzy jakby w swojej twórczości wzmacniają wizerunek kobiet, działają na rzecz kobiet. Ale tutaj pojawia się również ten aspekt, dlaczego się przyznaje tą nagrodę. Jest to działalność społeczna, działalność na rzecz słabszych, na rzecz w moim przypadku młodzieży artystycznej. Nie ukrywam, że od wielu, wielu lat to był mój goal w życiu i cieszę się, że te wieloletnie działania zostały dostrzeżone, no i nagrodzone tak znakomitą nagrodą. No właśnie, czy w Pani przypadku było to wyszczególnione? Co sprawiło dokładnie, że w tym roku nagroda trafiła w Pani ręce? Tak, Akademia tutaj podkreśliła oczywiście ten aspekt artystyczny i to, że przenosimy przedstawienia operowe na taśmę filmową i są one pokazywane no, na małym ekranie telewizyjnym, ale jednak są pokazywane. Takim przedstawieniem na pewno, które zostało docenione, był Orfeusz Eurydyka Magdaleny Piekosz. To nie było dokładnie przedstawienie, tylko właśnie filmowa wersja. I no, jakby całokształt tej działalności artystycznej, ale podkreślone było właśnie zaangażowanie za wspieranie talentu młodych artystów, którzy myślę, że w dzisiejszej sytuacji tym bardziej potrzebują tego wsparcia, promocji i podania ręki, gdyż w czasach COVID-u wielu z nich wręcz myśli o zmianie zawodu, a tak nie powinno być. To prawda, myślę, że jeszcze do tego tematu za chwilkę wrócimy. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji 8 września, ale to nie jest jedyna nagroda, jaka w ostatnich dniach trafiła w Pani ręce. Mam na myśli nagrodę Tributo Caruso. Też niezwykle wzruszona byłam i tą nagrodą. Natomiast moja współpraca z Włochami to całe lata. Pamiętam jeszcze w 14 napisana płyta, wydana i Colori dell'Amore, na którą napisałam 10 tekstów w języku włoskim, to wybrzmiało we włoskim świecie, ale przede wszystkim to ostatnie sukcesy Warszawskiej Opery Kameralnej i produkcja Armidy Jean-Baptiste Lulego w reżyserii Dedy Krystyny Kolonny, scenografię Francesco Vitali, którzy wracają w przyszłym sezonie, reżyserując Castora i Polluxa Rameau. To Maria de Buenos Aires, Luigi Goscolio, który wraca w przyszłym sezonie z Don Giovannim. To Marco Balderi. To cała plejada włoskich gwiazd, które współpracują z Warszawską Operą Kameralną. A nagroda, czyli był Caruso. Przyznawana w tym roku, powiem, dosyć w skromnych okolicznościach właśnie ze względu na COVID, to wspaniała nagroda jakby dla artystów, którzy promują kulturę włoską na świecie. My promujemy oczywiście i na świecie, i w Polsce przede wszystkim. I też zostało to podkreślone. Także nagroda miasta Sorrento, Fundacji Sorrento. Dziękuję bardzo za takie podkreślanie tej działalności, bo ona po prostu jest. No, wspomniała Pani o tej sytuacji covidowej, więc mam takie trochę trudne pytanie na zakończenie. Jakie plany na najbliższe tygodnie, miesiące, jeżeli chodzi o Warszawską Operę Kameralną i Pani działalność artystyczną? To nie jest trudne pytanie. Warszawska Opera Kameralna w czasach COVID-u działała prężnie. Graliśmy 10 odcinków zupełnie nowych, krótkich takich ekstraktów operowych, opera OK, ze wspaniałymi twórcami. Naprawdę polecam wejść na naszą stronę i zobaczyć, zapoznać się, obejrzeć te wszystkie nasze produkcje. Nagraliśmy dwie płyty w tym czasie. Otworzyliśmy już sezon Requiem Mozarta, które było poświęcone wspaniałemu Bernardowi Ładyszowi, bo też taka u nas tradycja, że żegnamy tych wielkich artystów, a Bernard Ładysz w 1961 roku debiutował w operze kameralnej, ale przed nami 5 wielkich premier. Kwartet Ronalda Harwooda, który niestety zmarł właśnie 2 dni temu, więc będzie poświęcony na pewno jako hołd jego wielkiej twórczości. Natomiast potem już Castori Pollux, Donizetti, 2 wielkie gnastówki, Don Giovanni, a w grudniu widowisko taneczne Dziadek do orzechów w reżyserii Jacka Cyckiego, więc u nas 5 wielkich premier, dużo grania, zapraszam, chociażby w kontekście Luigi'ego Scolio, 7 przedstawień Marii de Buenos Aires w październiku, wystąpię w głównej roli. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A my również przyłączamy się do tych zaproszeń. Naszym gościem była pani Alicja Węgorzewska, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej. Serdecznie dziękuję pani Alicjo. Pozdrawiam Państwa wszystkich słuchaczy i zapraszam serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W 1000 ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła 3 minuty temu. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót wiadomości. O sytuacji na Białorusi będą dziś rozmawiać szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. W Lublinie spotkają się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Początek rozmów o 12:30. Solidarność z protestującymi na Białorusi wyraziła część rosyjskich intelektualistów. Odpowiedzieli na apel białoruskiej noblistki Swietłany Aleksiejewicz, która 2 dni temu napisała: dlaczego milczycie, widząc, jak rozdeptywany jest mały, dumny naród? Na apel białoruskiej noblistki odpowiedzieli dziennikarze niezależnej Nowej Gazety. W ich imieniu szef działu polityki Kirył Martynow napisał: my, dziennikarze Nowej, nasi czytelnicy, wykładowcy rosyjskich uniwersytetów i ich studenci i całe rosyjskie społeczeństwo, nie będziemy milczeć. Dalej szef działu polityki Nowej Gazety podkreśla, że stosowanie przemocy wobec Białorusinów jest cyniczne i nieludzkie, a kłamstwa mińskich i moskiewskich propagandystów to przestępstwa. Wcześniej Solidarność z protestującymi na Białorusi wyrazili m.in. pisarze Ludmiła Ulicka, Olga Sedakowa, Dmitrij Głuchowski, Denis Draguński i poeta Lew Rubinstein. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma już żadnego powiatu w czerwonej strefie. W żółtej znalazły się 3: Limanowski, Tatrzański i Gostyński. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę miejsc objętych obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19. Wczoraj resort poinformował też o 506 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 12 osób, ponad 930 wyzdrowiało. W najbliższych tygodniach zostanie przedstawiony projekt ustawy o dekoncentracji mediów, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka PiS Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Podkreśliła, że w Zjednoczonej Prawicy jest zgoda co do potrzeby takiej reformy i trwają rozmowy nad tym projektem. Wydaje mi się, że kwestia dekoncentracji rynku medialnego powinna być zawarta w tym pakiecie reform, nad którymi w tej chwili dyskutują liderzy Zjednoczonej Prawicy w ramach rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu i właśnie planu działania na 3 lata. Także decyzja o tym, że to robimy, powinna zostać upubliczniona w najbliższych tygodniach razem z pakietem innych reform, o których w tej chwili dyskutują liderzy Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy spotkali się po raz trzeci i zapowiedzieli, że będzie kolejne spotkanie. Do zmian w rządzie ma dojść na przełomie września i października. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Polski rynek pracy drastycznie skurczył się w drugim kwartale. Powstało o niemal połowę mniej nowych miejsc pracy. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Spadek to dokładnie 48%, porównując kwartał do kwartału. Nowe miejsca pracy powstały głównie w warsztatach samochodowych, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców pisze do minister rozwoju. Chce zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających granice. Miałoby to być ułatwienie dla przedsiębiorców zatrudniających na przykład pracowników z Białorusi. Ci nie musieliby odbywać kwarantanny po powrocie na weekend do rodzin. Agencja Moody's przedstawi dziś swój rating dla Polski. W ostatnich dniach swoje prognozy dla polskiej gospodarki skorygowali m.in. ekonomiści PKO i Credit Agricole, którzy spodziewają się wolniejszego spadku PKB w tym roku. Swoje szacunki wzrostu PKB obniżyła z kolei agencja Fitch. Niemiecka gospodarka wróci do przedkryzysowego poziomu za 2 lata. Tak ocenia Ministerstwo Finansów tego kraju. Przyszłoroczne wpływy do budżetu mają być w efekcie pandemii o niemal 20 miliardów euro mniejsze. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,45, za dolara 3,76, za franka szwajcarskiego 4,13, a za brytyjskiego funta 4,89. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Przelotne opady na północy i w górach, nad morzem silny wiatr i od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż Mediamarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując smartfon Apple iPhone 7 z ekranem Retina HD, 32 GB pamięci wewnętrznej, zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętacie Państwo takie przeboje jak Blue Sky Mine czy Beds Are Burning? Tak, swojego czasu święciły triumfy na trójkowej liście, a teraz grupa Midnight Oil, która była za nieodpowiedzialna, wraca z nową muzyką. Podobno isi pisi będą łysi, tak kiedyś ktoś powiedział i jakoś nieodmiennie mi się to kojarzy z grupą Midnight Oil, ale mam nadzieję, że jednak są wyjątki od tej reguły. Gadigal Land to nowa rzecz od Australijczyków, a że jest godzina 8.43, to już najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Na początek smutna wiadomość z wczoraj. Zmarł Gienek Loska. Zmarł w rodzinnym domu w Białooziersku na Białorusi. Tam też wczoraj odbył się pogrzeb artysty. Muzyk miał 45 lat i długo przebywał w śpiączce po operacji, którą przeszedł po udarze mózgu. Ona leży tam, chyba nie moja i jeszcze dzisiaj nie. Czyjaż to dusza zgnębiona leży tam, bo moja dusza wciąż kołaczy we mnie się. Dzień za dniem, czy to nie twoje? Rozejrzyj dobrze się. Przyjesz to życie, przygasa dzień za dniem, bo życie błędów i groźbą cofnąć nie da się. Rai nie wystąpi w tym roku w Polsce. Jak piszą organizatorzy, ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną na świecie, Rai postanowił przenieść swoją tegoroczną europejską trasę koncertową na przyszły rok. Zaplanowany na listopad tego roku koncert w warszawskim Palladium zostanie przeniesiony na 12 kwietnia przyszłego roku. Miejsce pozostaje to samo. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność. Mamy nowy, obowiązkowy punkt do odhaczenia podczas wizyty w Londynie. W środę otwarto pierwszy na świecie stały sklep Rolling Stones. Sklep mieści się na Carnaby Street w londyńskiej dzielnicy West End. Będzie można tam kupić przedmioty związane z zespołem, od t-shirtów, bluz i kurtek jeansowych, po breloki, kostki do gitar i butelki z wodą. Jeśli to mało, to jak czytamy w sieci, w tym sklepie oddany fan może rozważyć wydanie 535 funtów na kryształową karafkę z motywem Rolling Stones. Jest też czarny, gumowany płaszcz przeciwdeszczowy za 235 funtów. Sklep jest wyposażony w szklaną podłogę z tekstami piosenek grupy, ekrany pokazujące materiał z trasy koncertowej zespołu oraz przymierzalnie z okładkami albumów. Muzyka w tle to oczywiście Stonesi. Jeśli sklep w Londynie odniesie sukces, kolejne mogą powstać w kolejnych europejskich miastach i w Nowym Jorku. Obawiam się, że domowy budżet wielu z Państwa i nas, słuchaczy, zostałby nadszarpnięty. A jak zwykle w piątek zapowiedź niedzielnego koncertu. W najbliższą niedzielę, tuż po 19:00, w trójkowym paśmie koncertowym wystąpi wrocławski kwartet Neony. Muzyka zespołu opiera się na gitarowym brzmieniu, jednak stroniącym od nawiązań do klasyki i typowych riffów rockowych. Do tekstów Neony przykładają równie wielką wagę co do muzyki. Istnieją od 10 lat, a debiutowali w Jarocinie. Nagrali 3 płyty. Ostatnia to płyta Teraz i ten krążek przedstawią na antenie słuchaczom Trójki. Tę płytę tworzyli tak jak lubią, analogowo, live na taśmę ośmiośladową, sami realizując nagrania. Uwielbiają stare instrumenty, produkują winyle, a na okładkach wykorzystują fotografie swojego autorstwa. Neony w najbliższą niedzielę, tuż po 19:00 z koncertem na żywo, koncert na antenie oraz w wersji z obrazem na portalu i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Jedno nie zmienia się, zawsze znajdziesz tych, którzy nie mogą spać tak samo jak ty. Jeszcze nie teraz, nikt nie poddaje się, ręce do góry, kocham cię. Jeszcze tą chwilę, poodbijajmy się, ręce do góry, kocham cię. Muzyczny rozkład jazdy, który tradycyjnie dla Państwa przygotowała Ola Budka. A teraz Me and That Man, Run with the Devil.